Poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na burze z gradem. Są ostrzeżenia dla 6 województw. W Świnoujściu zakończyła się akcja wydobywania miny. Mistrzostwa w płukaniu złota dziś na Podkarpaciu. Przed burzami z gradem ostrzegają synoptycy IMGW. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw południowej i południowo-zachodniej Polski. Obowiązują one w Lubuskiem, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. O zachowanie szczególnej ostrożności apeluje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Warto zadbać o siebie, o swoich bliskich. Zawsze też powtarzamy, że jeżeli można, to najlepiej w czasie burzy zostać w domu, w jakimś pomieszczeniu, nie wychodzić na zewnątrz. Pamiętajmy też o tym, żeby zabezpieczyć wszelkiego rodzaju przedmioty, które porwane wiatrem mogą nas ranić. Tu chodzi o różnego rodzaju meble, ogrodowe doniczki, przedmioty, które gdzieś są na podwórkach, na balkonach. W czasie burz porwy wiatru mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Szczegółowa prognoza pogody po serwisie Trójki. Wypadek w kopalni w Brzeszczach w Małopolsce. Żadnemu górnikowi nic się nie stało. Nad ranem podczas montażu kabla energetycznego w jednym z szybów wyrwany został kołowrót i zerwana podtrzymująca go lina. W windzie w szybie uwięzionych zostało 4 górników. Po kilku godzinach zostali ewakuowani wyciągiem awaryjnym. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Świnoujście wróciło do normalności, zapewniają władze tego miasta i służby. Od wczesnego ranka saperzy wydobywali z kanału Piastowskiego brytyjską minę z czasów II wojny światowej. Akcja odbyła się zgodnie z planem i po porannym paraliżu nie ma już śladu, zapewnia prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Wszystko w mieście funkcjonuje normalnie. Promy kursują między Wyspą Uznam i Wolin. Pociągi dojeżdżają do Świnoujścia. Promy morskie wypłynęły wcześniej, a za chwilę, za kilka godzin wypłyną ponownie w morze. Miasto funkcjonuje normalnie. Akcję saperów śledzili m.in. turyści z Inowrocławia. Tam, gdzie my mieszkaliśmy, żadnej ewakuacji nie było. Tutaj też spokojnie rano przepływałem na drugą stronę. Spokojnie wszystko przygotowane. Służby stanęły na wysokości zadania, wszystko odgrodzone, nie było można dojść. No, na pewno dużo było ciekawych osób, żeby to zobaczyć. Po prostu nigdy takiego zdarzenia nie było, można powiedzieć. Także interesowaliśmy się tym. Mina jest na poligonie morskim na Bałtyku, gdzie zostanie zdetonowana. 8 osób zostało rannych w ostatniej gonitwie z bykami podczas kończącej się tego dnia fiesty ku czci świętego Fermina w Pampelunie w Hiszpanii. Zgodnie ze zwyczajem dla byków bieg kończy się na arenie. Po południu zwierzęta wezmą udział w pojedynkach z matadorami, gdzie zostaną pojedynczo zabite. Korida jest chroniona na mocy hiszpańskiej konstytucji jako część dziedzictwa kulturowego kraju. Co roku festiwal przyciąga do Pampeluny około 1 000 000 turystów. Ogółem od 1910 roku w gonitwach z bykami zginęło 16 osób. Ostatnio taki wypadek miał miejsce w 2009 roku. W Gumniskach niedaleko Dębic odbędą się Mistrzostwa Podkarpacia w płukaniu złota. Impreza nawiązuje do legendarnej historii wsi Braciejowa i Gumniska, gdzie wytapiano brąz i żelazo, odnajdując przy okazji złoto. Jak mówi dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek gminy Dębica Marcin Ciszek, najlepsi zawodnicy wrócą do domu nie tylko z nagrodami. Prawdziwe złoto będzie w wiadereczkach z piaskiem, wystarczy odrobinę umiejętności, troszkę cierpliwości. No i człowiek nie może bać się zmoczyć w wodzie, bo to jednak woda musi zrobić dla nas pracę. Prawdziwe złoto, które po wypłukaniu zabiera się do domu jako pamiątkę. Początek Mistrzostw Podkarpacia w płukaniu złota w Gumniskach o 16:00. Nad przebiegiem imprezy będą czuwać prawdziwi eksperci, członkowie Polskiego Bractwa Kopaczy Złota ze Złotoryi. Daria Zawiałow, Muniek i Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, warszawskie kombo taneczne i kapela ze wsi Warszawa. To muzycy, którzy wystąpią podczas Lato z Radiem Festiwal w Pucku. Dwudniowa impreza rozpocznie się w piątek, 19 lipca. Z Pucka nadawane będą też najbardziej popularne audycje Polskiego Radia z udziałem publiczności. Będzie to m.in. wakacyjna audycja jedynki Lato z Radiem, którą poprowadzi Marta Januszewska. Czeka nas, można powiedzieć, weekend morskich opowieści, no bo Puck, Zatoka Pucka to przede wszystkim miejsce ważne w naszej historii, to jest miejsce zaślubin Polski z morzem. Puck to Kaszuby, więc zabrzmi z pewnością język kaszubski. Spróbujemy lokalnych kaszubskich potraw, będziemy próbowali Państwu to i opisać, i przedstawić, no i wspólnie posmakować. Dlatego też zapraszamy do naszego plenerowego studia, które i w piątek, i w sobotę będzie do Państwa dyspozycji. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z Pucka będą też nadawane trójkowe audycje. Zapraszamy do Trójki czy lista przebojów programu trzeciego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na wielu ścieżkach dźwiękowych znalazła się ta piosenka, zwłaszcza filmów, których akcja rozgrywała się na Lazurowym Wybrzeżu. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Michał Śledziński już prawie w studiu, ale do naszej rozmowy potrzebny jest wstęp. It seems today that all you see is violence in movies and sex on TV. But where are those good old fashioned values on which we used to rely? Laugh and cry. He's a family guy. To jest oczywiście utwór rozpoczynający serial o rodzinie. Serial, który w oryginale nosi tytuł Family Guy, a po polsku jest znany jako Głowa Rodziny. A w studiu Michał Śledziu-Śledziński. Dzień dobry. Przede mną zbiorcze wydanie Wartości Rodzinnych. Wartości Rodzinne ukazywały się w kilku albumach, ale też internetowo, prawda? To były 4 zeszyty wydane pomiędzy 2008 a 2010 rokiem, plus 5 takich epizodów, które ukazały się tylko w sieci i no, teraz zebraliśmy z Kulturą Gniewu wszystko w jeden album. To prawda. I ja przypomnę jeszcze oczywiście, że Michał Śledziński, ostatnio rozmawialiśmy tutaj z Pawłem Timofiejukiem o festiwalu, który towarzyszy warszawskim targom książki, festiwalu komiksowym, i twoje nazwisko pojawiło się w takim panelu średniego pokolenia twórców komiksowych polskich, już prawie klasyków, jeżeli nie już właściwie klasyków. Bardzo wcześnie zacząłem, więc to chyba tylko dlatego, bo to wkrótce będzie 25 lat, jak zapłacono mi za pierwszy komiks, a od tego czasu liczę swój debiut, bo on nastąpił wcześniej, tylko wtedy mi nie zapłacono za komiks. O, to ciekawe. To już będzie ćwierć wieku. A nie to jestem jakiś przecież... benefis trzeba zorganizować, jakieś spotkanie. Jestem za młody na benefisy, a już stary jakby stażem, jeśli chodzi o pracę w komiksach. To ja przypomnę jeszcze, że oczywiście kultowe to jest słowo, które tu pasuje znakomicie, Osiedle Swoboda. Jakiś rok temu mniej więcej spotkaliśmy się w ABC Popkultury, żeby porozmawiać i o zbiorczym wydaniu Osiedla Swoboda, i o twoim też takiej trylogii Na Szybko Spisane. No ale zaczęłam od Głowy Rodziny, nie bez powodu. To może ciebie zapytam o ten związek między amerykańskimi serialami animowanymi o rodzinie, a tą rodziną królów, która jest w centrum uwagi w twoim komiksie Wartości Rodzinne. Czy wiesz, możemy zacząć od tego, że to jest bardzo popularny format, jeśli chodzi o animację, bo to nie tylko Family Guy, to nie tylko Simpsonowie, którzy już przestałem liczyć lata i sezony. 22 sezony. No chyba. Właśnie, albo nawet więcej już. Ja się zatrzymałam na 22, mam wrażenie, ale rzeczywiście to chyba... Przecież Flintstonowie, Jetsonowie, tak. Czyli takie troszeczkę bardziej grzeczne animacje w porównaniu do tych, które wymieniliśmy na początku, no ale to też były inne czasy, kiedy te animacje były tworzone. No, ja w czasie, kiedy powstawały Wartości Rodzinne, nie zajmowałem się animacją, teraz się zajmuję nią zawodowo, ale chciałem oddać ducha troszeczkę tych seriali, bardziej Family Guy i Simpsonowie niż produkcję Hanny-Barbery. Chciałem stworzyć coś no, w rodzaju takiej rodzinki, która by ujęła za serca czytelnika tym, w jaki sposób jest skonstruowana, w jaki sposób odbywają się tam różne rodzinne relacje, czy to jest troszeczkę chore, troszeczkę zwariowane, troszeczkę nienormalne może, ale rodzina jako taka, prawda, bardzo rzadko bywa normalna. O. Tak, bardzo rzadko nie zostawia nam jakichś dodatkowych balastów. No i my jest oczywiście większa rodzina, tym te sfery takie tych dziwactw jakby one no, rosną, bo jest nas wtedy wielu, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoje dziwactwa, hobby, pasje i to jak wrzucić do jednego kotła, spotkać się w jednym pomieszczeniu, no to bywa różnie wtedy. No tak, znamy to ze świąt. To prawda. Tu oczywiście jeszcze dodatkowo wszystko jest przefiltrowane przez twoje poczucie humoru. I już nie będę mówić o stronie wizualnej, jak fantastyczna jest tutaj konstrukcja tych postaci wizualna, dziękuję kreska bardzo. I tak dalej, i tak dalej. Starałem się. Porozmawiajmy o historii, bo mamy czteroosobową rodzinę. Jest ojciec Edgar, taki dosyć tradycyjny w pojmowaniu ról rodzinnych. Mhm. Pracuje w niebezpiecznym miejscu, wydaje się. Jest Ela, jego żona, która chciałaby jednak coś w domu porobić, ale Edgar zatrudnił pomoc i nie pozwala Eli nic robić. I dwójka dzieci, Tobiasz i Tara, emo dziewczynka i mają też zupełnie przedziwnego, nadspodziewanego lokatora. Pan no tak, J, jest to pan Jot. Który przemienia wodę w wino. I dzięki temu Ela bardzo, bardzo lubi korzystać z jego no, darów. No i pan Jot stara się odnaleźć w naszej rzeczywistości. Został przygarnięty, troszeczkę schowany. Ludzie różnie reagują na pana Jot, więc lepiej, żeby się nie wychylał. Może byłoby najfajniej, gdyby w ogóle nie opuszczał swojego pokoiku, ale żeby jednak z tą rodziną mieszkał, bo no, fajnie jest mieć takiego gościa. Pod ręką takiego gościa, który tylko, parę rzeczy umie załatwić. No, jest to człowiek z krwi i kości, więc męczy się w takim środowisku, no i ucieka z domu. Nie będziemy oczywiście wszystkiego zdradzać, być może państwo też pamiętają te historie. Mnie się bardzo podobają te retrospekcje. Akurat teraz otworzyłam komiks na retrospekcji, bo Edgar Król miał od dzieciństwa problemy z gęśmi, tak. I ta jedna szczególnie gęś, którą... On dostał ją pod opiekę, no i tak, nie do końca się dobrze nią opiekował. Nie i sprawdził i się ta opiekun. Gęś troszeczkę. I ona jest wszędzie, niestety. Jest w każdej retrospekcji. I rzeczywiście ciągle coś się dzieje. Ale to może jeszcze ten wątek taki medialny bym poruszyła, bo nie chcę państwu też odbierać przyjemności ze śledzenia przygód bohaterów, bo oczywiście mamy kilka egzemplarzy, ale za chwilę powiem, jak je zdobyć. To no, jest kanał, prawda? Kanał, tak. Ale też ma kanał 24. Tak. Na jednej z reklam. I są fantastyczne, bo są tutaj też reklamy, ale jest też mój ukochany patrol, Tucholski patrol, złożony z trzech łowców przygód. Właściwie każdy z nich mógłby być Indianą Jonesem, chociaż jeden jest zwierzęciem, a drugi mimem, a trzeci takim... Dziadem borowym. I zresztą właśnie tak się nazywa. Skąd taka telewizja się wzięła tutaj? Znaczy, kreując świat, trzeba wykrywać wiele rzeczy i między innymi telewizja jest jedną z takich bardzo potrzebnych spraw, no bo jest to rodzina, która też jednak troszeczkę czasu przed tym telewizorem spędza i ta telewizja, którą oni oglądają i te wszystkie gwiazdy, jak Bingo Benek, który praktycznie jest w każdym programie tego kanału. On ma kredyty. Musi się starać, musi być szybkim w tym, co robi, czyli musi występować w wielu programach. No, wykrywanie czegoś takiego jest musem według mnie. Ta dziennika jest na tej kanapie, czasami patrzy w ten telewizor, pani Otto również tę telewizję ogląda, no i te gwiazdy też muszą być no, jasno określone. Akurat w przypadku Bingo Benka Krzysztof Ibisz był takim wzorem dla mnie, takiego właśnie bardzo wiecznie uśmiechniętego mężczyzny, pomimo różnych sytuacji, w których może się znaleźć, wieczny uśmiech na twarzy, przyklejony wręcz. No, ja tutaj teraz akurat też otworzyłam na jedną z reklam, akurat to są paszporty kanału i też z nazwiska autorki książki mogę wywnioskować, kto tutaj ewentualnie stał się jakimś dalekim wzorem dla ciebie, ale też tego pan, nie będę pan Flaczko, który rysuje tam też różne rzeczy. Ale też jest grupa kanał przedstawia Zombo 81 wkrótce w kinach. Więc proszę państwa, naprawdę, bogactwo różnych historii, ale też po raz kolejny powiem i użyję tego słowa, poczucie humoru i to takie poczucie humoru, które mnie jest bardzo bliskie, więc ja się świetnie bawiłam czytając Wartości rodzinne. No, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy cała rodzinka wizytuje telewizję, jeden z budynków przynajmniej... No bo akurat tak się składa, że jest wujek Wiesiek, który... Jest producentem, to jest tam również taki mała wstawka o programie kulturalnym, który znajduje się w schowku na Miotłę. Tak. Na pani sprzątaczki. To też jakby dużo mówi o tym, w jakim też momencie moja głowa była rysując ten komiks i co myślałem o tym, w jaki sposób telewizję szczególnie no takie mainstreamowe, w jaki traktują kulturę. To jest no, mnóstwo takich obserwacji tutaj, ale też jest trochę akcji, jest stwór przedziwny, niebezpieczny, który uciekł. No ale tak jak mówię, nie opowiadajmy, państwo się proszę już teraz powiem. Nawet jak... to, co powiedzieliśmy, to jest naprawdę mały procencik tego, co tam się dzieje. To jest 150 stron, no niezłych jaj. To prawda. To jest nawet mało powiedziane, ale to powiedzmy jeszcze, bo zazwyczaj w takich zbiorczych wydaniach, a tutaj też to się pojawiło, pojawiają się takie, jakby to nazwać, hołdy dla oryginału narysowane, przygotowane przez innych twórców. Tak, tutaj jest Grześnika Tomka Leśniaka, jest Karol Karel Kalinowski i Piotr Jasztun-Nowacki. To są takie trzy właśnie gościnne grafiki. Jest to bardzo ładna tradycja i jakby z chłopakami znamy się, wiadomo, od lat i jeśli oni przygotowują nowy album lub też wydanie zbiorcze swoich serii, to zawsze rozmawiamy o tym, że fajnie byłoby, gdybyś tam coś tutaj narysował i no, wymieniamy się w ten sposób od lat rysunkami. Kilka egzemplarzy mam dla państwa Wartości rodzinnych Michała Śledzińskiego. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Nie trzeba odpowiadać na żadne pytania. Wystarczy napisać i no, można poprosić o na przykład, dlaczego akurat państwo chcieliby ten komiks przeczytać, ale powody padły już w naszej rozmowie. A teraz odeszłabym na chwilę od Wartości rodzinnych, bo też przy ostatnim naszym spotkaniu trochę rozmawialiśmy na przykład o jakichś filmowych planach, jeśli chodzi o Osiedle Swoboda, ale też chciałam cię zapytać o to, nad czym teraz pracujesz, bo wiem, że pracujesz. No tak, mam dwa komiksy na warsztacie. momencie, które są rysowane od wielu, wielu lat. To jest jakby kontynuujemy moją zasadę kończenia rozgrzebanych rzeczy, którą zacząłem przy Na Szybko Spisane. To jest dla mnie bardzo ważne i podkreślam to przy każdej okazji. Zamknięcie pewnego etapu. Ja też rozgrzebałem parę serii. Wiem, że czytelnicy czekają na te komiksy i w tym momencie powstają dwa, czyli Osiedle Swoboda Centrum. Jest to zarówno spin-off i kontynuacja tego, co się działo w poprzednich dwóch tomach. Jest nowy Czerwony Pingwin również na tapecie, czyli drugi album serii, którą rozpocząłem w 2013 roku. To już naprawdę masa czasu minęła od tego pierwszego tomu. Całe szczęście, ja nie marnowałem tego czasu, czyli tych wieczorków, tych weekendów i mogę powiedzieć śmiało, że za miesiąc do półtora miesiąca ten komiks będzie skończony, a Osiedle Swoboda Centrum będzie skończone za jakieś dwa tygodnie może nawet. Bardzo mnie to cieszy, bo uwielbiam kończyć rzeczy. A filmowe sprawy jak się toczą? Bo znalazłam też w internecie zwiastun Wartości Rodzinnych sprzed kilku lat, bo to nie jest coś, co powstało teraz na potrzeby tego zbiorczego wydania. I tam pisałeś chyba w mediach społecznościowych, że to jeszcze było w ogóle zanim zacząłeś pracować przy filmach animowanych, bo przecież też to jest ważna działka, ważna gałąź twojej działalności teraz. Najważniejszy jest Diplodok, czyli film Wojtka Wawrzyczka, przy którym pracuję przy konceptach plastycznych, przy storyboardzie oczywiście, ale również czytam scenariusz, daję swoje uwagi Wojtkowi. To jest coś, co w tym momencie jest najważniejszą rzeczą w studio, czyli w Human Arc, gdzie powstaje Diplodok. Przy okazji oczywiście adaptacja komiksu Tadeusza Baranowskiego. Pochód pokoleń i teraz przychodzą mi do głowy słowa brzemię i ciężar, które absolutnie nie pasują do tej sytuacji, ale wydaje mi się, że wszyscy wychowani na komiksach Tadeusza Baranowskiego, nie wiem, czy ty się czujesz spadkobiercą, ale ja czuję tu jakąś, jeśli chodzi właśnie o humor, o podejście takie absurdalne do rzeczywistości, obserwacje, to ta relacja tutaj wydaje mi się absolutnie niezaprzeczalna. Znaczy, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o komiksy Tadeusza? Mogę mówić imieniu, bo my się świetnie znamy. To jest to, że on nas rzucił jako dzieci na bardzo głęboką wodę. To znaczy, że my trafiliśmy na komiksy, w których bohaterowie wiedzą o tym, że są częścią komiksu, są bohaterami komiksu i mogą z tego korzystać, na przykład przechodząc pomiędzy kadrami albo korzystając z ramek, które się znajdują na stronie. Jest to rzecz, której na przykład amerykańscy nastolatkowie, czy też dzieci, w sumie dzieci, nie znają, albo znają w bardzo małym stopniu, a my zostaliśmy rzuceni w coś, co można powiedzieć kompletną dekonstrukcją idei komiksu i coś, co też jest komiksem przy okazji oczywiście, mniej fabularnym, bardziej anegdotowym, takim rozdziałowym troszeczkę, ale utopił nas w tym Tadeusz i bardzo dobrze, że utopił, że nabraliśmy tej dziwacznej takiej wody komiksowej w płuca, bo to zostało, to na pewno coś z Tadeusza zostało, wydaje mi się, w każdym polskim komiksiarzu, który był dzieckiem w latach 80. To przypomnę choćby kilka tytułów, żeby państwu też, gdyby ktoś po nazwisku Tadeusza Baranowskiego nie miał tego skojarzenia od razu, Antresolka, Profesorka, Nerwosolka chociażby. Tak, Podróż, Na Cudybie, Smokiem, Wielorybie, Czubek Nosowski. Tak. No i właśnie Smok Diplodok stanie się bohaterem filmu animowanego, na który czekamy. Też już parę razy wspominaliśmy o tym w ABC Popkultury, więc to jest to zajęcie animowane. Tak. A film Osiedle Swoboda na razie jest takim, na boczku jest na razie. Powstanie, nie powstanie, zobaczymy. Fajnie byłoby, gdyby powstał. Nawet mi samemu zmienia się koncepcja, czym ten film mógłby być. Też wychodziliśmy od animacji, pamiętam, potem przeszliśmy do filmu aktorskiego, teraz znów mi gdzieś w głowie świta animacja, no bo w tej animacji siedzę, więc jest troszeczkę bliższa mi. Na pewno powstaną komiksy nowe, bo jakby nie tylko Osiedle Swoboda Centrum, ale takie Osiedle Swoboda 3, taka trójka, mocna trójka, również jest w planach. Być może już w przyszłym roku, zobaczymy. A to wszystko dzięki mojej córce. Jakby urodziła mi się córka, ja przez to dostałem strasznego powera. Jakiś taki koktajl chemiczny się pojawił, jakiś zupełnie nowy w mózgu, który wpłynął na cały organizm. Zacząłem pracować dwa razy więcej niż przy okazji opiekując się córką. Tak, bo akurat siedzę w domu w tym momencie. To jeszcze potrwa parę miesięcy, tak jak wspominaliśmy. Nie uciekam od tego ojcostwa w pracę. Jest wprost przeciwnie. Ja pracuję z dzieckiem na kolanach. Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że Wartości Rodzinne się niedawno ukazały. Składa mi się to w bardzo piękną całość. Jestem podekscytowana bardzo tymi wszystkimi informacjami nowymi dla mnie o nowych komiksach i myślę, że wszyscy, którzy wychowywali się też komiksowo i na Tadeuszu Baranowskim, ale potem już w okresie nastoletnim na Osiedlu Swoboda nie będą mogli się doczekać na te kolejne produkcje. No mam nadzieję. Na film też może poczekamy, ale dobre informacje dzisiaj w ABC Popkultury przekazywał Michał Śledziński. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. No i w takim razie spotykamy się za jakiś czas, albo jak wyjdzie Pingwin, albo jak wyjdzie Osiedle Swoboda Centrum. No, i będziemy się tak cyklicznie spotykać w ABC Popkultury. Może jeszcze w tym roku. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Gonna kick it root down. Yeah, how you wanna kick it? Gonna kick it root down. So how you gonna kick it? Root Down, The Beastie Boys, to ze ścieżki dźwiękowej komiksu Osiedla Swoboda Michała Śledzińskiego. Zestaw powiększony. A w kinach od piątku, od 19 lipca, nowa wersja Króla Lwa, to też rodzinna historia. I to będzie okazja nie tylko do przeżycia ponownie dobrze znanej opowieści, ale też posłuchania nagrodzonej Oscarami muzyki. I choć wielu z nas pewnie i tak znają na pamięć, to chętnie do niej wróci. A na opowieść o historii tej ścieżki dźwiękowej Wioletta Myszkowska namówiła samego Hansa Zimmera. Kiedy pracowałem nad Królem Lwem, pojechałem do Afryki. Miałem już doświadczenie z czasów, kiedy pisałem muzykę do filmu Zew Wolności. Próbowałem wtedy skomponować afrykańską muzykę w Ameryce i kompletnie mi to nie wychodziło. Wydałem wszystkie pieniądze z budżetu, po czym poszedłem do ekipy z wytwórni Warner Brothers i powiedziałem: chyba popełniłem wielki błąd, to nie pasuje do obrazu. Oni odpowiedzieli: nie, nie, jedyny błąd, jaki robisz, to ten, że nie macie tam. Tam, w Afryce. Drugi raz Hans Zimmer nie popełnił tego błędu. Ścieżka dźwiękowa do Króla Lwa nagrywana była w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Republice Południowej Afryki. Ale najpierw Zimmer wykonał telefon do muzyka pochodzącego z tego kraju, z którym pracował już przy Zewie Wolności. Nazywał się Lebohang Morake, znany jako Lebo M. Kiedy go poznałem, był uchodźcą politycznym, który mieszkał w Los Angeles. Pracował w myjni samochodowej. W momencie, w którym się spotkaliśmy, poczuliśmy coś jakby muzyczne braterstwo. Kilka chwil zajęło mu napisanie tekstu, który okazał się być sercem opowieści o lwie, który po śmierci ojca i wygnaniu odzyskuje swoje królestwo. I to on, Lebo, je wyśpiewał. Spójrzcie, ojcze, nadchodzi lew. To słowa z pierwszej sceny, które wybrzmiewają na tle wschodzącego słońca. Można je przetłumaczyć również jako ojcze, nadchodzi przyszły król, ponieważ w języku Zulusów Ingoniama oznacza zarówno lwa, jak i króla. Dla Lebo te słowa nie odnosiły się tylko do Simby i Mufasy. Urodził się w czasach apartheidu. W jego osobistym odczuciu, w Królu Lwie, apartheid symbolizował brat Mufasy, Skaza, który chciał przejąć tron. Zimmer szybko zrozumiał, że tej ścieżki dźwiękowej nie uda się nagrać bez afrykańskich artystów. Pisałem partyturę i pytałem Lebo: jak sądzisz, czy udałoby się nam to nagrać w Afryce? A on na to: jasne, znam jedno plemię, albo znam kilku Zulusów, którzy śpiewają. Generalnie udowadniał mi, że wszystko, co chciałem stworzyć, już od dawna istniało w Afryce. Wystarczyło tam pojechać. Kiedyś podsunąłem mu kawałek Beethovena i też mi powiedział, że zna takie plemię, które świetnie to wykona. Wiedziałem, że wciska mi kit, ale to był naprawdę piękny kit. Bo w końcu pojechaliśmy do tej Afryki z muzyką, którą do tej pory napisałem. Rzuciłem ją chórowi ze słowami: teraz zróbcie z tym, co chcecie. I oni dodali coś od siebie. Czas sesji nagraniowych był niespokojnym okresem w Republice Południowej Afryki. Zbliżały się wybory, w których po raz pierwszy głosować mógł każdy mieszkaniec tego kraju, niezależnie od koloru skóry. Ulice wrzały, trwała wojna domowa. Jak powiedział Zimmer w wywiadzie dla Rolling Stone, studio nagraniowe było dla muzyków jak azyl. Król Lew wszedł do amerykańskich kin niedługo po tym, jak Nelson Mandela został wybrany na pierwszego prezydenta Republiki Południowej Afryki. Yeah. Ścieżka dźwiękowa została nominowana do Oscara, razem z trzema piosenkami napisanymi przez Eltona Johna i Tima Rinsa. Król Lew wygrał w obu kategoriach. Niedługo później, bo w 1997 roku, odnalazł drogę na Broadway i nie zszedł z desek teatru do dzisiaj. Musicalową wersję Króla Lwa widziało ponad 100 milionów widzów na całym świecie. Le Bohème do dzisiaj czuwa nad musicalem. W przypadku Hansa Zimmera to ścieżka dźwiękowa, która wymieniana jest wśród jego najlepszych partytur. I was trying to learn his culture. Kiedy pracowałem nad Królem Lwem, starałem się nauczyć kultury Lebo. Kultura to bardzo ważna rzecz. Nigdy nie podobało mi się, jak ludzie poznają ją po łebkach, a później wybierają z niej kilka najbanalniejszych elementów. Lubię, kiedy dwie kultury się ze sobą zderzają. Właśnie w tym momencie w muzyce zaczyna się dziać coś interesującego. Myślę, że jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy w muzyce jest to, że budujemy nią mosty między różnymi kulturami. Ta piosenka He Lives in You, która pojawiła się na albumie inspirowanym animacją Król Lew, Rhythm of the Pride Lands, wykonanie Le Bohème i South African Choir. Ale przypomnijmy, że Król Lew to również piosenki Eltona Johna i Tima Rice'a, a także w przypadku nowej wersji piosenki Beyoncé. Przejrzałam ścieżkę dźwiękową tej nowej wersji Króla Lwa i oczywiście jest tam Beyoncé, ale muszę przyznać, że bardziej zainteresowali mnie Seth Rogen i Billy Eichner jako Timon i Pumba. Co tam się wydarzyło, to będziemy mogli się przekonać w kinach. Seth Rogen i Billy Eichner jako Timon i Pumba w nowej wersji, a no oczywiście państwo będą mieli do wyboru dwie wersje językowe, polską i oryginalną. A teraz zmieniamy film, chociaż zostajemy na dużym ekranie, a ścieżka dźwiękowa, z której teraz będziemy grać, to ścieżka dźwiękowa filmu nowego o Spider-Manie. To The Jam ze ścieżki dźwiękowej, bardzo wakacyjnej ścieżki dźwiękowej filmu Spider-Man z dala od domu. Taki jest polski tytuł, Far Away From Home. A w studiu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Blogerka, znana jako zwierz popkulturalny i znana także z ABC popkultury, bo już przecież nie pierwszy raz się spotykamy tutaj. A dzisiaj mamy Człowieka Pająka, wcielenie trzecie, ekranowe i w tym wcieleniu trzecim drugi film. I to w dodatku film kończący trzecią fazę kinowego uniwersum Marvela. To jest duże brzemię do dźwigania dla takiego młodego człowieka. To znaczy, bym chciała powiedzieć, że to jest czwarty Spider-Man, bo jeszcze jest Spider-Man ze Spider-Verse, ten animowany, ach, tak, który no, podbił niedawno kina. Natomiast... Też chciałam do niego oczywiście nawiązać, ale rzeczywiście nie policzyłam tego do tych wersji filmowych. Tak, natomiast jeśli chodzi o ten film, to on z taką wielką lekkością to brzemię kończenia tej trzeciej fazy niesie, ponieważ rzeczywiście ostatni film, z jakim mieliśmy do czynienia w kinach, to było Avengers Endgame, no i tam po prostu krew, pot i łzy, widownia drży, świat drży w posadach. Wszyscy płaczą, wszyscy bohaterowie zbierają się w jednym miejscu. No i co począć po takim filmie? I Spider-Man daleko od domu proponuje, wyjedźmy z tych Stanów Zjednoczonych i pojedźmy na wakacje. Pojedźmy na szkolną wycieczkę gdzieś do Europy. I jest to taki film, który łączy z jednej strony, jest tam historia superbohaterska, jest też taka historia o tym, co się dzieje po końcu świata trochę tak naprawdę, ale głównie jest to opowieść o tym, że najważniejsze na szkolnych wycieczkach jest znaleźć dobre miejsce w autobusie. Tak, to też, ale też po raz kolejny, bo i Homecoming, ta pierwsza odsłona Spider-Mana w tej odsłonie z Tomem Hollandem. To był taki film, który pokazywał rozterki nastolatka, który nie ze wszystkimi towarzysko-szkolnymi sprawami sobie może poradzić, a jednocześnie spada na niego odpowiedzialność dużo większa. I tu jest też podobnie i te wątki bardzo ładnie się przeplatają, wydaje mi się. Tak, bo wydaje mi się, że w przypadku Spider-Mana to, co jest ciekawe i to, co tworzy taki fajny konflikt dramatyczny, jest to, że w przypadku innych bohaterów ze świata Marvela filmowego, oni właściwie nie mają dylematu, czy mają się zajmować superbohaterstwem na co dzień, czy nie. Kapitan Ameryka jest żołnierzem, to jest jego obowiązek. Iron Man, stać go na życie i prywatne, i że się tak wyrażę publicznie. I musi spłacić swój dług, który tak, zaciągnął społeczeństwa produkowaniem broni, teraz tak. Musi i właściwie to odpokutować. Wszyscy superbohaterowie tak, są superbohaterami na planetę. No tutaj mamy nastolatka, który na jednak liceum chciałby skończyć. W dziewczynie się podkochuje. Kumpli ma, ale nie wszyscy go tak uwielbiają i noszą na rękach. Musi ukrywać swoją tożsamość, no bo nie można jednocześnie być licealistą i ratować świata. I to moim zdaniem jest bardzo ciekawe, bo dotychczas jakby tego wątku takiego dylematu, być tym superbohaterem czy nie, czy jak to superbohaterstwo wpływa na tą codzienność, właściwie trochę w Marvelu nie było. To znaczy superbohaterowie obdarzeni mocami właściwie od razu przyjmowali swój los jako ten jedyny możliwy. No też jest to młody człowiek, który chciałby mieć trochę wolnego. No nie ukrywajmy, ciężar walczenia z przeciwnikami i mrocznymi mocami ma na, jakby przy dorosłym człowieku potrafi mu zepsuć życie, a to dopiero przy nastolatku. Więc wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, bo tego wątku jakby nie za bardzo eksploatowało MCU, a jest on zawsze bardzo ciekawy i też bardzo często sprawia, że trochę widzowie mogą chyba pierwszy raz poczuć pewną taką łączność z superbohaterem, nie na poziomie tych jego superczynów, na poziomie ratowania świata, wyobrażenia sobie, że jesteśmy tak fantastyczni jak superbohater, ale na takim poziomie, no, mam w życiu jakby dwie ścieżki i niby powinienem podążać jedną, ale chciałoby się czasem rzucić wszystko i podążać drugą. No a poza tym te szkolne, miłosne rozterki Spidermana, czy właściwie Petera Parkera, no to ja oglądając ten film sobie myślałam, że kurczę, ja znam to uczucie, kiedy, prawda, każde spojrzenie wrzucone na przerwie, to się człowiek zastanawia 40 minut potem, czy to była sympatia, czy miało się coś na brodzie, czy coś w tym stylu. No to jest pocieszające, że nawet superbohaterskie możliwości nie sprawiają, że radzimy sobie lepiej w sytuacjach, w których każdy czasami czuł się bardzo zażenowany i nie wiem, jakich polskich słów użyć, bo same takie angielskie typu awkward przychodzą mi do głowy, ale rzeczywiście no, to jest taki element tego filmu, który można uznać za pocieszający, że mamy coś wspólnego z superbohaterami. Zanim przejdziemy trochę do obsady, bo też o tym chciałabym porozmawiać, to czekaliśmy też na film o Spider-Manie, dlatego, że właśnie on jest pewnym domknięciem tej trzeciej fazy kinowego uniwersum Marvela, tej ofensywy Kevina Feige i całej ekipy marvelowskiej kinowej. Jakieś twoim zdaniem drogi otwiera, pokazuje, co się będzie mogło dalej dziać w kinie u Marvela, bo wydaje się, że wszystko już było. To znaczy, wydaje się, że jedna rzecz, która tutaj się z pewnością pojawia i jest ciekawa, to jak ten świat po tym wydarzeniu, które jest tutaj nazywane blipem, czyli blip zniknięciem, czyli zniknięciem połowy populacji. Jak ten świat się potem odbudowuje, tutaj zostajemy przeniesieni trochę kilka miesięcy w przód, prawda, żeby pokazać nam, że jakby wszystko wróciło do normy, ale widzimy, że na przykład nasz superbohater ma znajomych, którzy byli od niego dużo młodsi, a teraz są w tym samym wieku, co on, ponieważ te 5 lat minęło. Natomiast tutaj pojawiają się pewne wątki, które wydaje się będą ciekawe. Nie chciałabym zaspoilerować czegokolwiek, ale... Tego się wystrzegamy. Tak, ale już w trailerze pojawia się taka sugestia, że istnieją równoległe światy chociażby, co jest znane z komiksów Marvela i jest taką opcją, o której bardzo dużo osób mówi. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten film raczej próbuje nam powiedzieć, że pewne rzeczy się kończą bardziej, a co się zacznie, no to musimy poczekać na kolejną fazę i na tych wszystkich bohaterów, którzy gdzieś tam w kosmosie krążą w tym momencie, daleko od domu. Jest w tym Spider-Manie podróżującym z dala od Queens, który już nie jest tym przyjaznym Spider-Manem z sąsiedztwa, a można by powiedzieć, że jest przyjaznym Spider-Manem europejskim z różnych europejskich stolic, co też jest ciekawe dosyć, bo tutaj parę takich komentarzy co do tego, jakie stereotypy o Amerykanach podróżujących po Europie krążą i oni sami się z tego nabijają, ale to też może za dużo byśmy zdradziły, więc nie będę tego wątku kontynuować, ale jest oczywiście Nick Fury, jednooki szef tarczy, jest jednooki szef Avengersów, jest no może zacznijmy od Toma Hollanda, bo to jest Spider-Man i mówią, że w porównaniu, spotkałam się z takimi opiniami, że po trylogii Sama Raimi, po tym dwuczęściowym występie Andrew Garfielda jako Spider-Mana, to Tom Holland radzi sobie najlepiej. Być może to jest dobry Spider-Man na nasze czasy. Wydaje mi się, że tym, czym Tom Holland wygrywa i z Tobym Maguire'em i z Andrew Scottem, jest jego niesamowita młodzieńczość. Znaczy jest to aktor, który ma 20 parę lat, ale kiedy oglądamy go na ekranie, jego mimika, jego postawy, jego zachowanie, no to aż trudno nam uwierzyć, że ma więcej niż lat 17. I tą właśnie swoją nastolatkową młodzieńczością i taką niewinnością, która z niego bije, no bije swoich poprzedników na głowę. I też wydaje mi się, że to jest bardzo fajny pomysł, dlatego że w przypadku poprzednich Spider-Manów widzieliśmy no jednak aktorów, przy których czuliśmy, że to są dorośli ludzie, którzy grają licealistów, czy studentów. Już z rolami kilkoma co najmniej na koncie, z których ich pamiętaliśmy. A tu mamy świeżą twarz, aktora rzeczywiście młodego, zaczynającego. A poza tym, no Tom Holland to jest utalentowana istota, rzekłabym. To znaczy, poza tym, że on się rzeczywiście aktorsko sprawdza, no to był jako młody człowiek w obsadzie Billy Elliota na Broadwayu, co dodatkowo sprawia, że część tych wyczynów Spidermana polegających na skakaniu z miejsca na miejsce potrafi robić sam. I jakby człowiek patrząc na niego... jest sobie w stanie wyobrazić, że on sobie w ten sposób jest w stanie poradzić na jakichś dachach budynków. A do tego wszystkiego jakby aktor nigdy nie jest sam w filmie. I tutaj moim zdaniem w ogóle cała ta młodzieżowa obsada tego filmu doskonale gra między Tomem Hollandem a Zendayą, która gra MJ, czyli ukochaną Petera Parkera. Jest taka sympatyczna chemia i kiedy oni oboje stoją w jednym momencie na moście i starają sobie jakieś uczucia wyznać i żadna z nich nie jest w stanie skończyć zdania, no to jest w tym coś tak prawdziwego, że człowiek jest trochę zażenowany, a trochę zauroczony całą tą sceną. I wydaje mi się, że to prowadzenie tego Petera Parkera, zresztą co jest bardzo ważne, MCU odpuściło sobie ten element, który chyba byłoby najtrudniej przejść, to znaczy ten taki origin, czyli ten moment, w którym superbohater dostaje moce, tak? Ten Spider-Man nie przeżywa śmierci wujka Bena, nie powraca do niej mentalnie, nie czuje się za nią winien. Nie wiemy, czy wujek Ben tu zginął, jakby niektórzy się śmieją, że wujek Ben jest jedyną postacią w świecie Marvela, która ginie i nigdy nie powraca z martwych. Natomiast to sprawia, że jego przygody są takie bardziej młodzieńcze, sama ta postać jest taka odświeżona. Jeszcze nasz filmowy Peter Parker nie spotkał swoich najważniejszych wrogów, prawda? Jeszcze nie było Zielonego Goblina. Więc na razie wydaje mi się, że poza talentem i urokiem Toma Hollanda na korzyść tego Spider-Mana działa właśnie to, że jest na razie prowadzony z dala od tych najbardziej oczywistych wątków, co sprawia, że mamy takie świeże podejście do tej postaci. Zapytam oczywiście znowu, wystrzegając się spoilerów i zdradzania jakichkolwiek faktów z fabuły, ale zapytam cię jednak o nową postać, Mysterio, Jake Gyllenhaal. Jak to wejście w świat Marvela ci się podobało? Znaczy, jakby Jake Gyllenhaal dla mnie może grać we wszystkim, łącznie z reklamą płatków śniadaniowych i będę to oglądać. To jest jakby, nie jestem tu do końca obiektywna. Natomiast wydaje mi się, że no, to jest ten przykład, który się pojawia w Marvelu od bardzo dawna, czyli bierzemy fenomenalnych aktorów do grania przeciwników głównych bohaterów, ale niestety ta postać przeciwnika, głównego bohatera, czy postać osoby o takiej dwuznacznej moralności, niestety ramy są stosunkowo zamknięte. Tutaj nie można sobie aż tak bardzo poszaleć. Natomiast paradoksalnie wydaje mi się, że ta postać Misterio, mimo że jest tak naprawdę nie kluczowa dla tego filmu, bo kluczowe są te raczej emocjonalne przeżycia bohatera, to paradoksalne jest to, że kiedy dowiadujemy się o jej motywacjach i o sposobie działania, to to jest niesamowicie dobry komentarz do współczesności. Dużo lepszy niż bardzo wielu innych wcześniejszych czarnych charakterów, nie zdradzając zbyt wiele. Więc ja mam taką cichą nadzieję, że może ten Misterio tam jeszcze się będzie pojawiał gdzieś. Znaczy, to jest, z jednej strony to jest nadzieja, bo uważam, że ta postać ma olbrzymi potencjał, a z drugiej strony no, im więcej J.K. Gyllenhaala we wszystkim, tym lepiej. Ja właściwie zgadzam się z tym, więc to jest jedyny mój komentarz. Zaplanowałam sobie też taką przewrotkę w naszej rozmowie ze względu na pewien wspólny mianownik. Już oczywiście padło to imię, Zendaya. Gwiazdka Disneya, która zaczynała jako 13-latka w serialach Disney Channel i która no, już jak wiele tych gwiazdek, bo przecież i Miley Cyrus, i Ariana Grande, i Selena Gomez wyszła na niepodległość. I tutaj, to już powiedziałaś, oczywiście ona ma fantastyczną chemię z Tomem Hollandem i oczywiście świetnie sobie radzi, fantastycznie wygląda. To jest, wydaje mi się, bardzo obiecująca młoda aktorka. Ale ten wspólny mianownik i przewrotka, którą chciałam teraz wykonać, zaprowadzi nas do zupełnie innej produkcji. Chociaż też młodzież tutaj jest na ekranie i też jakieś rozterki młodzieżowe obserwujemy. Ale jest to produkcja tylko dla widzów dorosłych. To jest serial Euforia, który kilka tygodni temu miał swoją premierę. I Zendaya też tam gra główną rolę, zupełnie inną od MJ. Tutaj ta postać ma na imię Ru i ma zupełnie inne problemy. Tak, Euforia to jest serial, który jest zupełnie inny, chociaż też opowiada o nastolatkach. Główna bohaterka wraca jakby do rodzinnej miejscowości po odwyku, który przeszła w ciągu letnich miesięcy. Wraca do liceum, a liceum to jest takim obrazem bardzo no, mrocznym i takim niepokojącym, ponieważ no, nastolatki tam raczej nie przejmują się wycieczkami szkolnymi i zauroczeniami, tylko... Nie mają problemu z wyrażeniem tego, kto im się podoba. Tak, tylko ogólnie rzecz biorąc, żyją w świecie pełnym narkotyków, alkoholu, przygodnego seksu, pornografii, no i takiego ogólnego zagubienia, które przejawia się tak naprawdę w takim, nawet nie lekkim, tylko daleko idącym nihilizmie. I to jest dosyć ciekawy przykład, bo z jednej strony jest to serial, moim zdaniem, fenomenalny, jest pięknie nakręcony w ogóle, wizualnie to jest fantastyczna rzecz, gra kolorami, gra konkretnymi kadrami. Gra montażem także, tak, warto też na to świetne. Zwrócić uwagę. Aktorsko jest moim zdaniem fenomenalne. Ta Zendaya jest tutaj jako ta dziewczyna, która nie szuka w narkotykach euforii, ale ucieczki, oddalenia się od wszelkich uczuć, jakiejś pustki. Też jest świetna, wycofana, ale trochę budząca naszą sympatię jednak mimo wszystko. I to jest bardzo, wydaje się, bardzo zresztą paradoksalna rzecz, bo twórcy serialu mówią, no, że stworzyli serial tak mocny w swoim przekazie, żeby rozpocząć konwersację między rodzicami a młodzieżą o ich problemach, tylko że niestety z racji na mnóstwo nagości oraz scen no, zdecydowanie nie młodzieżowych serial dostał kategorię no tylko właśnie. Dla dorosłych. A słyszałam też takie komentarze, że to jest serial, który rodzice powinni obejrzeć, ale potem zamkną dzieci w domach i w pokojach do co najmniej 35 roku życia. Znaczy, mój problem z tym serialem i to jest problem, który pojawia się raz mniej więcej na dekadę. Raz na dekadę ludzie odkrywają, że młodzież nie jest tylko miła i nie obchodzi jej tylko jak dostaną stopnie i robi się jakiś serial czy film typu jak był Kids, taki dzieciaki, taki film. Brytyjczycy mieli cudowne swoje ironiczne Skins, które przecież też opierało się na takich elementach i teraz mamy tą euforię. I to jest takie jakby odkrycie tego, że ta młodzież nie jest niewinna i bardzo często bywa dużo bardziej skażona właśnie takim nihilistycznym stylem życia. Problem polega na tym, że to jest tylko część obrazu zawsze. I z mojego doświadczenia wynika niestety tak, że ludzie rzadko składają sobie, że ten obraz tego Spidermana, gdzie dzieciaki najbardziej obchodzi, obok kogo siedzą na wycieczce szkolnej, i ten obraz z Euforii, w którym dzieciaki ćpają i uprawiają przygodny seks, to są dwa obrazy, które nie są sobie sprzeczne, tylko bardziej uzupełniające się. Są takie dzieciaki, takie sytuacje, takie dylematy i takie dzieciaki. No i to jest jedyny mój problem z tym serialem, że on jakby tworzy ten świat z jednej strony, starając się powiedzieć, spójrzcie, taka jest młodzież, a z drugiej strony jakby zapominają, że opowiada tylko o pewnej grupie w ramach tej młodzieży. Zwłaszcza, że tutaj, i to jest bardzo ważne, wydaje mi się, że warto w przypadku Euforii o tym mówić. Nasze informacje z badań socjologicznych mówią, że pokolenie Z, czyli to pokolenie właśnie nastolatków, o którym opowiada ten serial, spożywa mniej narkotyków, mniej alkoholu i coraz później przeżywa inicjację seksualną niż jakiekolwiek inne pokolenie przed nimi. Z różnych powodów. Jeden to jest dlatego, że internet odciąga ich od takich kontaktów międzyludzkich. Drugi jest dlatego, że się angażują społecznie. Jest to dużo bardziej społecznie zaangażowane społeczeństwo. A trzecie, że jest to taka grupa, która bardzo potrzebuje akceptacji, bardzo potrzebuje takiego zrozumienia rzeczywiście ciepłego. I tutaj to bardzo fajnie wychodzi w serialu Scam. Serial Scam, norweski serial Scam. Bardzo się cieszę, że padł ten tytuł. Który ma kilkanaście różnych odmian światowych, został stworzony na podstawie nie, jak sobie dorośli ludzie wyobrażają życie nastolatków, tylko na podstawie rozmów z nastolatkami. Na podstawie tysięcy rozmów z nastolatkami wyszedł obraz właśnie gdzieś po środku. Gdzieś po środku alkoholowych imprez i przygodnego seksu i tych pierwszych miłości, gdzie wyznanie komuś, że się ktoś ci podoba, a jeszcze jeśli jest to osoba na przykład tej samej płci, to jest to największy życiowy dramat. I wydaje mi się, że bardzo rozmawiając o Euforii, to jest fenomenalnym serialem, warto pamiętać, że rozmawiamy tutaj o serialu, który pokazuje pewną specyficzną społeczność w ramach młodzieży. Jeszcze zobaczymy oczywiście, jak to się będzie rozwijać, bo za nami 4 odcinki. Jeszcze ta końcówka sezonu nam została, a też kilka dni temu ogłoszono, że Euforia dostanie drugi sezon, więc będziemy jeszcze pewnie to śledzić, bo rzeczywiście warto w ten świat wejść, ale zgadzam się tutaj też z tym, że jest to jednak pokazanie tylko jakiegoś wycinka rzeczywistości. A skoro mówimy o kontynuacjach, to ty przypomniałaś o Spider-Manie Uniwersum, czyli tej fantastycznej petardzie animowanej, którą dostaliśmy pod koniec 2018 roku, która została nagrodzona Oscarem za animację. I tutaj też spodziewamy się, już jest ogłoszona też kontynuacja. Ale wracając do Spider-Mana jeszcze, to mam wrażenie, że twórcy tutaj w tym filmie aktorskim trochę się zapatrzyli, trochę wjechała im na ambicje ta animowana produkcja, bo są tutaj takie sceny, które nie będziemy zdradzać, bo one się łączą z Mysterio i z pewnymi wizjami rzeczywistości. Są tutaj takie sceny, które mogłyby konkurować z tą animowaną wersją, mam wrażenie. Tak, to znaczy, powiedzmy sobie szczerze, no animowana wersja rozbiła bank. To prawda. Po pierwsze pokazała, że tą historię superbohaterską można powiedzieć w zupełnie innych ramach, a po drugie, no było to po prostu piękne. I ja się bardzo cieszę, że twórcy tego Spider-Mana z MCU do tego nawiązują, dlatego że ja cały czas czekam, aż MCU nabierze jeszcze więcej odwagi niż ma dotychczas i zacznie te swoje filmy pod względem wizualnym, pod względem pomysłów na ich realizację coraz bardziej różnicować, tak? Żebyśmy już nie przychodzili do kina mniej więcej przekonani, że wiemy, co zobaczymy w tym wizualnym zakresie, bo te filmy są od siebie troszkę różne, ale jednak nadal te różnice są za małe moim zdaniem, więc im więcej takich szalonych inspiracji, im więcej tej odwagi, bo przede wszystkim Spider-Man, Spider-Verse wygrywał tym, że był bardzo odważnym filmem. Był filmem, który mówił, nie będziemy wam niczego tłumaczył, przyjmijcie tą rzeczywistość taką, jaką jest i trzymajcie się mocno, bo to będzie super zabawa. I ja bym bardzo chciała, żeby właśnie tej odwagi było coraz więcej w MCU, bo też powiedzmy sobie szczerze, to jest koniec 10 lat ponad tworzenia filmów o superbohaterach i już wszyscy wiedzą, kim są superbohaterowie, już to ustaliliśmy, jak ktoś nie wie, to jego strata. I teraz czas na odwagę, na tą odwagę, która jest w komiksach. Bo komiksy potrafią zafundować czytelnikom takie jazdy, że to nawet Spider-Man animowany przy tym jest grzeczną i linearną fabułą. To teraz my czekamy tylko jako widzowie na ten komunikat, żeby zapiąć pasy, a nie zawsze je zapniemy, ale bardzo byśmy chcieli doświadczyć takiej zabawy. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, bardzo ci dziękuję za to spotkanie w ABC Popkultury. Ja przypomnę, Zwierz Popkulturalny, ale także autorka książek, między innymi książki o Oscarach. Przypominamy, być może warto sobie przypomnieć również, co Kasia napisała w swojej książce o Oscarach, najważniejszych nagrodach filmowych. No i co? I bardzo jestem zadowolona, że udało nam się te wszystkie wątki w jednej rozmowie zmieścić. Tak, tak pięknie się spakowały. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Zestaw powiększony. I na dzisiaj to już wszystko. Za tydzień w ABC Popkultury spotkamy się z gwiazdami hiszpańskiego serialu Dom z Papieru. To z okazji premiery trzeciej serii. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia.